तमात्रता मुखमृषा द्वैत प्रपंचाश्रय सत्य ज्ञान सुखात् घट का भेद पट में रहेगा। वो भेद को यदि पट स्वरूप मानेंगे, घट का भेद पट में रहेगा, वो भेद पट का स्वरूप है या पट का धर्म है, ये विचार है। पट का धर्म मानेंगे तो फिर उसमें भेद, उसमें भेद अनवस्था दोष है। या पट स्वरूप मानेंगे तो अनवस्था दोष तो नहीं है, किंतु पट तो निरपेक्ष है। पट के ज्ञान के लिए घट ज्ञान की आवश्यकता है, किंतु घट भेद ज्ञान के लिए घट ज्ञान, तो घट भेद होता है सापेक्ष और पट होता है निरपेक्ष। निरपेक्ष पट स्वरूप होगा तो भेद ज्ञान होने के लिए भी निरपेक्ष होना चाहिए। भेद ज्ञान सापेक्ष क्यों होगा? निरपेक्ष स्वरूप होगा तो भेद ज्ञान सापेक्ष नहीं होना चाहिए। ये सिद्धांत ने कहा था, पूर्व पीछे कहता है वो ठीक नहीं है। दृष्टांत बहुत दे दिया कि वो निरपेक्ष सापेक्ष हो सकता है। कैसे? अविद्या निवृत्तिर अविद्या निवृत्ति ब्रह्म स्वरूप मानेंगे तो क्या होगा? निरपेक्ष सापेक्ष है, निरपेक्ष ब्रह्म स्वरूप है, किंतु अविद्या निवृत्ति का ज्ञान होने के लिए अविद्या ध्वंस ज्ञान के लिए अविद्या ज्ञान चाहिए नहीं? प्रतिज्ञा अविद्या सापेक्ष, निरपेक्ष ब्रह्म स्वरूप होने पर भी सापेक्ष हो सकता है। इस प्रकार क्या होगा? भेदत्व ने सापेक्ष है और पटत्व ने निरपेक्ष है। घट का भेद पट में रहेगा, पट रूप से निरपेक्ष है और भेदत्व ने जाने के लिए सापेक्ष। अविद्या निवृत्ति को ब्रह्म रूप मानेंगे निरपेक्ष है, और अविद्या निवृत्तित्व ने जानने के लिए सापेक्ष हो जाएगा। और ब्रह्मैक्य, ब्रह्म में जो ऐक्यम है वो ब्रह्म स्वरूप है, निरपेक्ष है। और ब्रह्म ऐक्य उसकी प्रतीति होने के लिए, ब्रह्म ऐक्य की प्रतीति होने के लिए जीव ब्रह्मैक्य, जीव ब्रह्मैक्य ब्रह्म से अलग है क्या? निरपेक्ष है, किंतु उसकी प्रतीति होने के लिए सापेक्ष है, प्रमाण सापेक्ष है। ये वेदांत मत है। और दोनों मत में क्या? स्थितो व्यक्ति सापेक्ष से जाति मात्र से, जाति जैसे गोत्व व्यक्ति सापेक्ष है, घटत्व रहने के लिए घट सापेक्ष, स्थिति के लिए जाति की स्थिति के लिए व्यक्ति की अपेक्षा है। किसके मत के अनुसार? मत द्वय, हम मानते आप मानते हो, पूर्व पीछे कहता है जाति मात्र व्यक्ति सापेक्ष है, किंतु व्यक्ति स्वरूप होने पर स्वरूपतः निरपेक्ष है। जाति को व्यक्ति स्वरूप मान करके पूर्व पीछे कहता है, आगे निराकरण करेंगे, जाति व्यक्ति स्वरूप नहीं है। स्थिति के लिए व्यक्ति सापेक्ष होने पर भी वस्तुतः जाति व्यक्ति सापेक्ष नहीं, जाति व्यक्ति एक मान करके पूर्वजी कहता है। और प्रतीतो सापेक्ष से नीलतरत्वादिर, नील और नीलतर, नीलतर कहने के लिए नीलतर की प्रतीति के लिए अन्य की नील की प्रतीति की अपेक्षा है, अपेक्षा है। प्रतीति के लिए सापेक्ष होने पर भी वस्तुतः स्वरूपतः ज्ञान होने के लिए जो नीलतर वस्तु है उसको देखने के लिए प्रति ज्ञान के लिए अन्य व्यक्ति की अपेक्षा है, इसके अपेक्षा नीलतर है ऐसे प्रतीत होने के लिए सापेक्ष, किंतु उसको देखने के लिए नीलतर है उसको देखने के लिए किसी की अपेक्षा है? निरपेक्षा है। अर्थ प्रकाशात्मक ज्ञान से, ज्ञान जो अर्थ प्रकाश, अर्थ का प्रकाश का ज्ञान है, स्वरूपतः ज्ञान शुद्ध चेतन है, निरपेक्ष है, किंतु अर्थ प्रकाश आत्मक ज्ञान होने के लिए अर्थ सापेक्ष है। ब्रह्मणि ब्रह्माभेदस्य, ब्रह्म में ब्रह्म का भेद, ब्रह्म में ब्रह्म का भेद स्वरूपतः निरपेक्ष है, किंतु अभेदत्व ज्ञान होने के लिए सापेक्ष, प्रमाण सापेक्ष। ब्रह्म का अभेद कहने के लिए कस्मात अभेद ब्रह्म, तो ब्रह्म अभेद कहन से स्वसापेक्ष तो आ जाएगा। ये कहीं कहीं क्या? ब्रह्मणि अभेदस्य अर्थ प्रकाशात्मक ज्ञान से एक है। ब्रह्म में ब्रह्म का अभेद है स्वरूपतः निरपेक्ष, किंतु वह स्वयं ब्रह्म अर्थ प्रकाशात्मक ज्ञान है तो सापेक्ष हो जाता है। रस्ति ब्रह्म इत्यादि काल सापेक्ष से, ब्रह्म अस्ति कहने के लिए काल सापेक्ष, वस्तुतः ब्रह्म निरपेक्ष है किंतु अस्ति ब्रह्म कहने के लिए काल सापेक्ष। और जो अस्तित्व है, ब्रह्म अस्ति कहने के लिए अस्तित्व, अस्तित्व कोई अलग नहीं, निरपेक्ष ब्रह्म स्वरूप है, निरपेक्ष ब्रह्म ही है, किंतु अस्ति ब्रह्म कहने के लिए वो साप अस्तित्व हो गया, सापेक्ष हो गया। अस्तित्वस्य निरपेक्ष ब्रह्म व्यक्ति आदि रूपतया, ब्रह्म रूप है, जाति व्यक्ति रूप है, ऐसे रूप होने से दिखता है। निरपेक्ष होने पर भी सापेक्ष हो सकता है, घट का भेद पट में रहेगा, वो निरपेक्ष होने पर भी भेद रूप से जानने के लिए सापेक्ष हो सकता है। इति चेत न सिद्धांत दिखाता है। अविद्यानिवृत्ति जीव ब्रह्म एक हो प्रतीत हो सापेक्षत्वस्य आविद्यकतया, अविद्या की निवृत्ति और जीव ब्रह्म एक इन दोनों की प्रतीत होने के लिए सापेक्षत है, सापेक्षत्व रहेगा। उस सापेक्षत्व पारमार्थिक है, आविद्यक है। तात्विक निरपेक्ष है ब्रह्म, तात्विक निरपेक्षत्व रहेगा और आविद्यक सापेक्षत्व रहेगा, कोई विरोध है? तात्विक जल के साथ कल्पित जल का विरोध नहीं, विरोधित अभाव। और जाति मात्र से व्यक्ति अभेद असिद्ध है, जाति व्यक्ति से अभेद, घट तो जाति और घट व्यक्ति अभेद है, घट तो जाति घट अभेद सिद्ध नहीं है। व्यक्ति समान सत्ता का घटत्व आदो तद अभाव, घट और घटत्व, घटत्व है व्यक्ति समान सत्ता का, घट व्यक्ति व्यावहारिक, घटत्व भी व्यावहारिक, समान सत्ता का घटत्व में घट और घटत्व एक होता है नहीं होता है, तद अभाव। और दूसरा व्यक्ति असमान सत्ता का सत्ता आदि जातो, व्यक्ति असमान सत्ता क्या है? व्यक्ति असमान सत्ता का होता है ब्रह्म, घटपट आदि व्यक्ति से समान सत्ता का ब्रह्म असमान सत्ता का हुआ। व्यक्ति असमान सत्ता का जो ब्रह्म और ब्रह्म रूप जो सत्ता जाती, सत्ता को सदैव सत्ता वेदांति कहते हैं। व्यक्ति असमान सत्ता का जो ब्रह्म रूप है वही से ब्रह्म से अभिन्न सत्ता जाति के लिए, व्यक्ति असमान सत्ता का सत्ता जाति को मानेंगे तो सापेक्षत्व से काल्पनिकत्व, उसे सापेक्षत्व क्या है? काल्पनिक है, वास्तव पारमार्थिक सापेक्षत्व नहीं है। नीलतरत्वादिर व्यक्ति रूपत्व सिद्धो, नीलतरत्व ये व्यक्ति रूप सिद्धांत पूर्व पिछले ने क्या कहा, ये सब व्यक्ति रूप है, जाति भी व्यक्ति रूप है, नीलतरत्व व्यक्ति रूप है, वो व्यक्ति रूपत्व सिद्धो। और उनसे प्रतीत सापेक्षत्व रूप हेतु अभाव, नीलतरत्व की प्रतीति के लिए सापेक्ष है, नीलतरत्व ही प्रतीति के लिए सापेक्षत्व जो कहा, व्यक्ति रूप हो तो सापेक्षत्व होगा, व्यक्ति रूप नहीं, केवल नीलतरत्व को एक से अन्य को तुलना करके देखने के लिए तो सापेक्ष होगा, किंतु सामान्य नीलतरत्व को देखने के लिए अन्य की अपेक्षा नहीं है, जैसे घटत्व को देखने के लिए ज्ञान के लिए हेतु अभा हेतु क्या प्रतीत सापेक्षत्व रूप हेतु अभाव। अर्थ प्रकाशात्मक ज्ञान से ब्रह्माभेद सृज, जो ब्रह्म से अभिन्न अर्थ प्रकाशात्मक ज्ञान उसमें सापेक्षत्व क्या है, पारमार्थिक सापेक्षत्व है, सापेक्षत्व भी काल्पनिक है। अस्थि ब्रह्म इत्यादि एवमेव, अस्थि ब्रह्म इत्यादि में जो सापेक्ष है, अस्तित्व अपेक्षा काल सापेक्षत्व है, ये सब काल्पनिक है, पारमार्थिक नहीं है। तो उसे क्या सिद्ध होगा? तथा च तत्व तो निरपेक्ष, तत्व तो निरपेक्ष है और सापेक्ष तो उसमें रहेगा, तत्व तो काल्पनिक है, काल्पनिक। सामनाधिकरण असिद्ध है, सापेक्षत्व का सामनाधिकरण निरपेक्षत्व के साथ नहीं रहेगा, असिद्ध है। न तर्क आभासता व्याप्ति सिद्धि, तर्क से आभास होगा यदि समान सत्ता के विरुद्ध दोनों हो, विरुद्ध दोनों समान सत्ता का ही नहीं, निरपेक्षत्व और सापेक्षत्व दोनों समान सत्ता का है नहीं, तो तर्क आभास नहीं है। अतएव अतएव निरस्तम न्यायमृतकार कहता है, ऐक्य से अस्वरूपत्व, जो ऐक्य है ब्रह्म का स्वरूप है या स्वरूप से भिन्न है, यदि ऐक्य ब्रह्म से भिन्न मान लेंगे तो फिर अद्वैत हानि, ब्रह्म एक और एक ऐक्य है, और यदि ऐक्य को मिथ्या कहेंगे, ब्रह्म से भिन्न होने पर भी मिथ्या कहेंगे, मिथ्या कौन हुआ? ऐक्य, ऐक्य यदि मिथ्या हो जाएगा भेद सत्य हो जाएगा, ऐक्य का तो अभेद, अभेद मिथ्या मानेंगे तो भेद सत्य हो जाएगा, जीव ब्रह्म का भेद सत्य तो प्रसंग। यत्र यद अध्यस्तम तत्र तद विरोधी तज ज्ञान अबाध्यम, सुक्ति में जो अध्यस्त है, सुक्ति में रूप्यत्व रहेगा, रूप्यत्व नहीं रहेगा, सुक्ति में रूप्यत्व अध्यस्त है, सुक्ति में रजतत्व अध्यस्त है। यत्र यद अध्यस्तम, यत्र सुक्त आदौ यद रूप्यत्वम अध्यस्तम, अध्यस्थ रूपेत्व तत्र सूक्ति में तद विरोधी रूपेत्व का विरोधी क्या है? अरूप्यत्व, रूपेत्व का विरोधी अरूप्यत्व। तज ज्ञान अबाध्यम, सूक्ति ज्ञान से बाध्य होगा अरूप्यत्व। जो अध्यस्थ है वो तो बाधित हो जाएगा, उसका विरोधी बाधित नहीं होगा। तद विरोधी तज ज्ञान अबाध्यम यथा सूक्तो अरूप्यत्म, सूक्ति में अरूप्यत्म सूक्ति ज्ञान के द्वारा बाधित होगा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सूक्ति में रूप्यत्म अध्यस्तम, सूक्ति में क्या अध्यस्त? रजतत्व, उसका विरोधी हो गया अरूप्यत्व। अरूप्यत्व सूक्ति ज्ञान से बाध्य नहीं होता है। व्याप्ति के से यत्र यद अध्यस्तम तत्त तद विरोधी तज ज्ञान अबाध्यम यथा सूक्तो अरूप्यत्म तज ज्ञान अबाध्यम। सूक्ति, क्योंकि सूक्ति में अध्यस्तम मिथ्या क्या है? रजतत्व। तत्र सूक्ति में तद विरोधी रजतत्व का विरोधी अरजतत्व, सूक्ति ज्ञान से बाधित नहीं होता है। यत्र यद ऐक्यम बाध्यम, जिसमें ऐक्य बाध्य होगा तत्र तद वेद तज ज्ञान अबाध्य। यदि ब्रह्म जीव ब्रह्म का ऐक्य ब्रह्म में मिथ्या है, यदि ऐक्य ब्रह्म में मिथ्या मतलब बाध्य होगा। ऐक्य यदि बाध्य हो जाएगा तत्र तद वेद ब्रह्म ज्ञान से अबाध्य होगा। यही कहते ऐक्य से मिथ्यात्व भेद से सत्यत्व प्रसंग। ऐक्य मिथ्या है, मिथ्या मतलब बाध्य है। ऐक्य यदि बाध्य होगा तत्र तद्भेद ब्रह्म में जीव का भेद ब्रह्म ज्ञान से बाध्य नहीं होगा, तो बाध्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यथा दूरस्थ वनस्पति और भेद इतिवा, दूरस्थ वनस्पति, दूर में दो वृक्ष दिखते हैं, दो वृक्ष जो दिखते हैं उसमें ऐक्य, ऐक्य है, ऐक्य बाध्य है। दूरस्थ वनस्पति में ऐक्य दिखता है, वनस्पति में बाध्य है ना, मिथ्या है ना, नहीं। ऐक्य यदि बाध्य हो गया तत्र दूरस्थ वनस्पति में तद भेद वृक्ष ज्ञान से बाधित होगा, भेद बाधित हो जाएगा, नहीं होगा। दूरस्थ वनस्पति में ऐक्य दिखता है, वहाँ वृक्ष में भेद है या नहीं? जो है भेद है वृक्ष के ज्ञान से बाधित हो जाता है, नहीं होता है। वृक्ष को देखेंगे तो दो अलग अलग देख लिया, बाध्य नहीं हुआ, अबाध्य हुआ। तो अर्थ क्या हुआ? जो ऐक्य यदि बाध्य है भेद ज्ञान से बाधित नहीं होगा। दूरस्थ वनस्पति में ऐक्य बाध्य है तो दोनों वृक्ष का भेद वृक्ष ज्ञान से बाधित नहीं होगा। इस प्रकार क्या होगा? ब्रह्म में ऐक्य यदि अध्यस्त बाधित मानेंगे तो ब्रह्म जीव का भेद ब्रह्म ज्ञान से बाधित नहीं, सत्य हो जाएगा। यत्र यदध्यस्तम तत्र तद विरोधी तात्विकम, जहाँ अध्यस्त है सूक्ति में क्या अध्यस्त है? रजतत्व, उसका विरोधी रजतत्व का अभाव। सूक्ति में रजतत्व का अभाव रहेगा, वास्तव है ना, नहीं वास्तव नहीं। सूक्ति में रजतत्व का अभाव वास्तव है, कल्पित है, वास्तव है तात्विकम। यत्र यद अध्यस्तम तत्र तद विरोधी तात्विकम, तात्विक मतलब क्या है? अधिष्ठान ज्ञान से अनुवृत्त नहीं होगा। यथा ब्रह्मणि अनुतत्व से अध्यस्तत्व सत्यत्व तात्विकमिति व्याप्ति, ब्रह्म में अनुतत्व मिथ्यात्व है या नहीं? अध्यस्त है, आरोपित हो सकता है? कोई कहेगा ब्रह्म मिथ्या, अध्यस्त हुआ तो अध्यस्त होने से उसका विरोधी सत्यत्व क्या होगा? अनुतत्व का विरोधी सत्यत्व तात्विक है ब्रह्म में व्याप्ते इति अतएव निरर्थम। ऐक्यस्य ब्रह्म भेद अनंगीकार, जो प्रश्न पहले प्रश्न क्या क्या था? ऐक्यस्य अस्वरूपत्वे अद्वितानि, ब्रह्म से भिन्न मानेंगे तो ऐक्य ब्रह्म से भिन्न है क्या? ऐक्यस्य ब्रह्म भेद अनंगीकार था। विरोधी अनुरोधी नाम सर्वेशा ब्रह्मणि कल्पितत्वेन विरोधित्वेन परोक्तानां, जिस जिसको विरोधी पूर्वपिशी कहता है, कोई ब्रह्म में रहेगा वास्तव, वो कल्पित है, कल्पित रहेगा तो ब्रह्म ज्ञान से बाधित होगा ना, नहीं। जितने सब कहा सब ब्रह्म में कल्पित है, विरोधित्व ने जो कहा गया सब कल्पित है, ब्रह्म में कोई पारम वास्तव नहीं है, ऐसे सब ब्रह्म ज्ञान से बाधित हो जाएगा। व्याप्ति नाम असिद्धि, जो व्याप्ति पूर्व पीछे ने बताई वो असिद्धि है, क्योंकि ब्रह्म में सब कुछ आरोपित है, सब कुछ ब्रह्म ज्ञान से बाधित हो जाएगा। ननु ऐक्यस्य निरपेक्षते, ब्रह्म में जो ऐक्य है ब्रह्मस्वरूप, ब्रह्मस्वरूप होने से वो अन्य सापेक्ष नहीं, निरपेक्ष है। तत्त्वमस्यादि महावाक्य के द्वारा ऐक्य कहने के लिए तत्पद त्वम पदार्थ को कहने वाले वाक्य को क्या कहते हैं? तत्पदार्थ त्वम पदार्थ को कहने वाले वाक्य को क्या कहते हैं? अवान्तर वाक्य, भेद भ्रम निवर्तक वाक्य महावाक्य, और त्वम स्वरूप बोधक वाक्य अवान्तर वाक्य। तत्त्वम पदार्थ पराणाम, तत् और त्वम पद के अर्थ को कहने वाले जो अवान्तर वाक्य है, सत्यम विज्ञान घन इत्यादि नाम, ऐक्य पर महावाक्यिक वाक्यत्व भावेन वयतम स्याद। महावाक्य है दोनों जीव ब्रह्म में ऐक्य पर कहे, ऐक्य पर के महावाक्य के साथ अवान्तर वाक्य की एक वाक्यता होती है। अवान्तर वाक्य स्वरूप बोधक वाक्य, योयम विज्ञान में प्राण श्रुति अंतर्ज्योति इत्यादि, ये महावाक्य के साथ मिल करके एक वाक्यता होती है। वाक्य एक वाक्यता, अवान्तर वाक्य और महावाक्य मिल करके एक अर्थक प्रतिपादक होते हैं, होने से एक वाक्यता उसमें है। यहाँ यदि ऐक्य निरपेक्ष हो जाएगा तो तत्व पदार्थ पर जो वाक्य अवान्तर वाक्य, ऐक्य पर महावाक्य के एक वाक्यता नहीं आएगी, क्योंकि ऐक्य तो निरपेक्ष हो गया। अब पदार्थ की अपेक्षा करेगा, यदि त्वम पदार्थ तत्पदार्थ की अपेक्षा करे तो सापेक्ष होगा। ऐक्य यदि निरपेक्ष हो गया तो अवान्तर वाक्य की अपेक्षा नहीं रहा, निरपेक्ष हो जाएगा, तो फिर अवान्तर वाक्य व्यर्थ हो जाएगा। महावाक्य वाक्य तो नहीं रहा, अव्यर्थम सात व्यर्थम कस्य तत्व पदार्थ का वाक्यानाम व्यर्थम अवान्तर वाक्यानाम इति चेतना। ऐक्य से स्वप्रकाश ब्रह्मा अभिन्नतया, जीव ब्रह्म की एकता ब्रह्म में, ब्रह्म से भिन्न है अभिन्न है, अभिन्न है किससे अभिन्न है? स्वप्रकाश ब्रह्म, ब्रह्म स्वप्रकाश है, स्वप्रकाश ब्रह्म अभिन्नतया कस्य ऐक्य से, ऐक्य स्वप्रकाश ब्रह्म से अभिन्न होने से ऐक्य उसमें स्थिति के लिए प्रतीति के लिए किसकी अपेक्षा नहीं करेगा। स्थिति प्रतीति आदि निरपेक्षते भी कस्य ऐक्य से, ब्रह्म में जो ऐक्य है वो ऐक्य रहने के लिए अन्य किसी की अपेक्षा नहीं, क्योंकि ऐक्य ब्रह्म से भी नहीं नहीं, और प्रतीत होने के लिए भी अन्य की अपेक्षा नहीं, ब्रह्म स्वरूप है। किंतु यथा लक्षितार्थ भेद ब्रह्म निवर्तक वृत्ति जाननी पदार्थ सापेक्षतया स्वरूप पर वाक्यानाम एक वाक्यताया सत्वात्। यथा लक्षित अर्थ, यथा लक्षित है लक्षिता ता है ना, हाँ या है तो काट देना। यथा लक्षितार्थ, यथा लक्षितम लक्षित जैसे लक्षण लक्षण किया गया, अर्थ भेद भ्रम निवर्तक, अर्थ त्वम पदार्थ तत्पदार्थ के में भेद भ्रम होता है, पता है ना नहीं, ये भेद भ्रम निवर्तक होता है महावाक्य, उसे भेद भ्रम निवर्तक वृत्ति अहम अस्मि ब्रह्म, ब्रह्माकार वृत्ति की उत्पत्ति होती है। वृत्ति जनने पदार्थ सापेक्षतया अहम अस्मि ब्रह्म से वृत्ति की उत्पत्ति के लिए ये वाक्य पदार्थ सापेक्ष है ना नहीं, तम पदार्थ तो पदार्थ सापेक्ष है, वस्तुतः ऐक्य निरपेक्ष है, होने पर भी ब्रह्माकार वृत्ति की उत्पत्ति के लिए पदार्थ सापेक्ष है। स्वरूप पर वाक्यानाम एक वाक्यताया सत्वात्, स्वरूप पर वाक्यानाम मतलब अवान्तर अवान्तर वाक्यानाम महावाक्य के साथ एक वाक्यता रहेगी। भेद रूप प्रतियोगी सापेक्षत्व तत्र सापेक्षत्व व्यवहारात्, यदि ब्रह्म ऐक्य निरपेक्ष हुआ तो फिर उस सापेक्ष क्यों कहते, निरपेक्ष कौन हुआ? अभेद रूप ऐक्य, अभेद रूप ऐक्य यदि निरपेक्ष हो गया, अभेद का प्रतियोगी क्या है? भेद न भेद अभेद, अभेद का प्रति भेद रूप प्रतियोगी सापेक्षत्व, अभेद निरपेक्ष होने पर भी भेद रूप प्रतियोगी सापेक्ष होने से वहाँ सापेक्षत्व व्यवहार हो जाता है। किसमें है? ऐक्य अभेद में, अभेद वस्तुतः निरपेक्ष है, किंतु न भेद रूप अभेद कह करके भेद रूप प्रतियोगी सापेक्ष होने से अभेद में सापेक्षत्व का व्यवहार हो जाता है। वस्तु सापेक्ष नहीं है, अभेद तो स्वरूप है, स्वरूप साक्षात निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं है, किंतु भेद रूप प्रतियोगी सापेक्ष होने से सापेक्ष कह देते हैं। न च घट पटो न इति नयर्थस्य भेदस्यैव तादात्म्य निषेध रूपत्व वैपरीत्यम। सिद्धांत ने क्या कहा, अभेद का प्रत्येक भेद, अभेद स्वरूप है ब्रह्म स्वरूप निरपेक्ष है, किंतु भेद प्रत्येकत्व ज्ञान होने के लिए सापेक्ष हो गया, न भेद अभेद भेद रूप प्रत्येक सापेक्ष हो गया। ये पूर्व पक्षी कहता है न ज घट पटो न, घट पटो न, भेद का प्रत्येक क्या है पट, घट पटो न, नर्थ से भेद से पटो न का अर्थ क्या है पट, भेद अन्य भाव, अन्य भाव का प्रत्येक क्या है, अन्य भाव क्या है, अन्य से अभाव, अन्य क्या है तादात्म, तादात्म का प्रतिषेध। घट पटन में जो भेद है, भेद का अर्थ है तादात्म प्रतिषेध, तादात्म निषेध रूपे, उनसे क्या हुआ भेद सप्रत्युक हो गया, भेद का अर्थ अन्य भाव, अन्य भाव का प्रत्युक क्या है अन्योन्य, अन्य भाव का प्रत्युक अन्य, अन्य क्या है तादात्म, अन्य तादात्म, तो तादात्म का निषेध रूप हो गया। तो आप अभेद को कहते हो अभेद का प्रतियोगी भेद, अभेद स्वरूपतः ब्रह्म रूप होने पर भी भेद रूप प्रत्युक सापेक्ष का, इसलिए भेद रूप प्रत्युक सापेक्ष होने से अभेद को सापेक्ष तो कह देते हैं, वस्तुतः तो अभेद स्वरूप से निरपेक्ष है। इसके पूर्व पक्ष कहता है भेद ही तादात्म्य का निषेध रूप है, भेद का अर्थ अन्य अभाव, अन्य तादात्म, तादात्म का अभाव है, तो वैपरीत्यम, वैपरीत्य क्या हुआ भेद हो गया प्रत्युक सापेक्ष, भेद क्या हो गया, भेद का प्रत्युक क्या है तादात्म्य, तो ऐक्य, ऐक्य भेद हो गया ऐक्य सापेक्ष हो गया, अभेद भेद सापेक्ष नहीं वैपरीत्यम। तादात्म्य से तनिष्ठ असाधारण धर्म रूपत्व भेद से अभेदान अपेक्षत्वाद, सिद्धांति कहता है तादात्म्य क्या है तनिष्ठ असाधारण धर्म रूपत्व, तादात्म्य जिसमें रहेगा तनिष्ठ असाधारण धर्म रूप है, भेद से अभेदान अपेक्षत्वाद, भेद अभेद की अपेक्षा नहीं करेगा, असाधारण धर्म रूप मानने से तादात्मक धर्म है, होने से भेद से अभेदान अपेक्षत्वाद, भेद से अभेदान अपेक्षत्वाद तद अपेक्षत्व, हाँ भेद से तद अपेक्षत्व भी, भेद तो अभेद सापेक्ष हो सकता है, भेद का तो अन्य भाव, भेद का अन्य भाव से भेद तादात्म्य सापेक्ष होने पर भी अभेद अनपेक्षत्वात्, भेद सापेक्ष होने पर भी तादात्म अपेक्ष होने पर भी अभेद अनपेक्षत्व, अभेद की अपेक्षा नहीं, भेद अभाव रूप ऐक्यात्मक ब्रह्म अनपेक्षत्वात्, अभेद अनपेक्षत्वात् का टिप्पणी, भेद तादात्म्य की अपेक्षा करने पर भी अभेद की अपेक्षा नहीं करेगा, कौन भेद, अभेद क्या है भेदाभाव रूप ऐक्यात्मक ब्रह्म, भेदाभाव रूप ऐक्य ऐक्यात्मक ब्रह्म, ब्रह्म की अपेक्षा करेगा भेद, भेद तादात्म्य की अपेक्षा करे तादात्म्य निषेध, किंतु भेद अभाव रूप जो ऐक्यात्मक ब्रह्म, ब्रह्म सापेक्ष नहीं अनपेक्षत्वात्, ये टिप्पणी है भेद से का अर्थ क्या, भेद से तद अपेक्षत्व भी, भेद तादात्म्य सापेक्ष हो क्योंकि भेद का अर्थ तादात्म्य का अभाव, अपेक्षा होने पर भी ब्रह्म सापेक्ष नहीं है, ब्रह्म क्या है अभेद रूप, अभेद रूप अभेद अनपेक्षा है, अभेद रूपत्व भेद सापेक्षत्व नहीं तस्य तद अनपेक्षत्वात्, अरे भेद को जो तादात्मक अभेद रूप मानेंगे, तादात्म्य तनिष्ठ असाधारण धर्म मानने पर भेद तत्सापेक्ष होने पर भी ब्रह्म सापेक्ष नहीं है, और यदि तादात्मक अभेद रूप मानेंगे, तादात्मक अभेद रूप मानने से भेद से सापेक्षत्व नहीं, वो भेद सापेक्षत्व नहीं दिया ना, भेद सापेक्षत्व ने का अर्थ है भेद से व सापेक्षत्व, भेद ही सापेक्ष हो जाएगा तस्य ऐक्यस्य भेद प्रत्येक अनपेक्षत्वात्, भेद सापेक्षत्व नहीं वो भेद से सापेक्षत्व नहीं, वो भेद सापेक्ष हो गया, भेद क्या हो गया सापेक्ष हुआ, भेद से व सापेक्षत्व, किंतु ऐक्यस्य भेद प्रत्येक अनपेक्ष, ऐक्य है भेद प्रत्येक रूप प्रत्येकी सापेक्ष नहीं है, भेद सापेक्षत्व नहीं वो तस्य तद अनपेक्ष, तस्य का अर्थ ऐक्यस्य, ऐक्य भेद सापेक्ष नहीं है, न चेतावता ऐक्य से सापेक्षत्वापत्ति, ऐक्य में फिर यदि अभेद हुआ, ऐक्य क्या था अभेद, अभेद भेद सापेक्ष हो जाएगा तो ऐक्य भी सापेक्ष हो जाएगा। तो ऐक्य में सापेक्षत्व आपत्ति न काल्पनिक शिष्टत्वाद, अभेद में भी काल्पनिक सापेक्षत्व इष्ट है, वास्तव पारमार्थिक नहीं, काल्पनिक सापेक्षत्व रहने में कोई अपेक्षा हानि नहीं है। प्रतियोगिकत्वोपहित होकर सापेक्ष हो जाएगा, काल्पनिक होगा तो वस्तुतः निरपेक्षत्व का विरोधी नहीं है। अतएव अज्ञान हानि श्लोके अज्ञान हानिवद ब्रह्म रूपधिवद अभेदवत स्वरूपत्वे भेदस्य सापेक्षत्वम् ही युज्यते। न्यायमृत करने का अज्ञान हानिवत, अज्ञान हानि क्या है, अज्ञान निवृत्ति, अज्ञान निवृत्ति है, अज्ञान निवृत्ति ब्रह्म स्वरूप होते क्या है निरपेक्ष, किंतु अज्ञान निवृत्ति अज्ञान ध्वंस कहेंगे तो प्रतियोगी अज्ञान सापेक्ष है। और ब्रह्म रूप धीवत ब्रह्म स्वरूप जो धी ब्रह्म स्वरूप ज्ञान, ब्रह्म स्वरूप ज्ञान है ब्रह्म स्वरूप है तो निरपेक्ष है, और ब्रह्म स्वरूप ज्ञान के अर्थ प्रकाश आत्म ज्ञान कहेंगे तो सापेक्ष हो जाएगा। भेदस्य सापेक्षत्वम् युज्यते, इसी प्रकार स्वरूपत्व भी भेदस्य भेद पट के स्वरूप होने पर भी सापेक्ष हो जाएगा, पट निरपेक्ष होने पर भी भेदत्व ने ज्ञान जानने के लिए पृथ्वी सापेक्ष हो जाएगा। इति निरस्तम, अतएव निरस्तम तब सापेक्षत्वयो तात्विकतया दृष्टान्त वैषम्यात्। जो अज्ञान हानिवत ब्रह्मरूप अधिवत दिया ना, अज्ञान हानिवत अज्ञान को दृष्टान्त, अज्ञान हानि को दृष्टान्त दिया। हमारे मत में अज्ञान निवृत्ति है ब्रह्म स्वरूप पारमार्थिक है और वह निरपेक्ष है, और अज्ञान ध्वंस को पारमार्थिक माने क्या, सापेक्ष कौन है अज्ञान ध्वंस, अज्ञान सापेक्ष वो पारमार्थिक है, जो सापेक्ष है वो पारमार्थिक नहीं, और जो निरपेक्ष है वह पारमार्थिक है, निरपेक्ष कौन है ब्रह्मस्वरूप, अज्ञान निवृत्ति ब्रह्मस्वरूप है वो निरपेक्ष है, सापेक्ष हो गया अज्ञान निवृत्ति वो तात्विक है, तात्विक नहीं, दोनों में तात्विक नहीं, सापेक्ष तुम्हारे मत में क्या है सापेक्ष दोनों है, घट और घट का भेद, घट भी तात्विक है घट भेद भी तात्विक है पट भी तात्विक है, दोनों पक्ष में तुम्हारा तात्विक है, हमारे मत में क्या है अज्ञान निवृत्ति ब्रह्मस्वरूप तात्विक है, और अज्ञान निवृत्ति ध्वंसवरूप से तात्विक है, तात्विक नहीं कल्पित है अज्ञान प्रतियोगिक होने से, हमारे मत में एक कल्पित एक है तात्विक, और तुम्हारे मत में दोनों ही तात्विक है, सापेक्षत्व निरपेक्षत्व यो ऐसा पाठ है, इसमें निरपेक्ष लिखना पड़ेगा, तब सापेक्षत्व निरपेक्षत्व तात्विकतया दृष्टान्त वैषम्यात। पाठ क्या है सापेक्षत्व है ना, निरपेक्षत्व छुट गया, सापेक्षत्व निरपेक्षत्व तात्विकतया, तुम्हारे मत में सापेक्षत्व निरपेक्षत्व दोनों तात्विक है, घट का भेद पट में है, सापेक्ष कौन है भेद सापेक्ष है, भेद में सापेक्षत्व रहेगा, अनिरपेक्षत्व किस में रहेगा पट में, घट का भेद पट में, निरपेक्षत्व पट में, अतः सापेक्षत्व भेद में, तो सापेक्षत्व और निरपेक्षत्व दोनों जो रहेंगे घट पट कहो घट का भेद कहो वो दोनों में कौन तात्विक है, पूर्व पक्षी दोनों का तात्विक मानता है, घट का भेद पट में रहा, पट में जो भेद रहा भेद भी तात्विक है, और भेद भेद में सापेक्षत्व रहेगा वो तात्विक है, और पट में निरपेक्षत्व रहेगा वह भी तात्विक, तो सापेक्षत्व निरपेक्ष दोनों तात्विक है, दोनों यदि एक में सापेक्षत्व रहता है निरपेक्षत्व रहता है भेद में तो यही विरोध होता है, हमारे मत में क्या है ये एक सापेक्ष एक निरपेक्ष है, तात्विक होता है निरपेक्ष और सापेक्ष होता है उपाधि को लेकर के पृथ्वी को लेकर के, अज्ञान निवृत्ति ब्रह्म रूप से निरपेक्ष है, और ध्वंसत्व ना पृथ्वी की सापेक्ष, पृथ्वी क्या है अज्ञान, सापेक्षत्व निरपेक्ष दोनों तात्विक दृष्टान्त नहीं बनेगा, न च भेदोपि एवमस्तु, जैसे अभे अज्ञान निवृत्ति अभेद को तात्विक मान लिया, भेदे पेव मस्तु, भेद में क्या होगा, भेद में एक हो जाएगा तात्विक, एक होगा अतात्विक हो मान लो, भेद में तात्विक है निरपेक्ष तो और आरोपित तो होगा प्रतिसापेक्ष तो। भेद से निषेध प्रतियोगिता श्रुतत्व है न, भेद ब्रह्म रूप है क्या, घट का भेद पट में, अरे नहीं तो नेह नानास्ति किंचन, ब्रह्म में भेद का निषेध किया, ब्रह्म में किसका निषेध किया, ब्रह्म में निषेध किसका है, भेद का निषेध हो गया। भेद का निषेध कौन से, निषेध का प्रतियोगी कौन हुआ, भेद से निषेध प्रतियोगितया श्रुतत्व है न, श्रुति में कहा गया भेद निषेध का प्रतियोगी, नात्र काचन विदार्थी नेह नानास्ति किंचन, यह ब्रह्मणे नाना का निषेध किया, निषेध किसका किया, भेद का, तो निषेध का प्रतीक कौन हुआ, भेद, वो ब्रह्म रूप है नहीं, ब्रह्म रूप तो भावत न च तत्र अभेद श्रुति अस्ति, वहाँ अभेद श्रुति नहीं है। एतेन स्वरूपेण निरपेक्षस्यापि अभेदस्य अभेदत्वेन सापेक्षितवत्, अभेद है ब्रह्मस्वरूप, ब्रह्मस्वरूप से निरपेक्ष है ना नहीं, किंतु अभेदत्वेन सापेक्ष, ब्रह्म रूप से तो निरपेक्ष है, अभेदत्व न सापेक्ष, जीव ब्रह्म का अभेद है तो सापेक्ष है ना नहीं, सापेक्ष स्वरूपेण निरपेक्ष से भी घट से भेदत्व सापेक्षतम अस्तु, जैसे आप कहो तो अभेद स्वरूपत निरपेक्ष होने पर भी सापेक्ष होता है, जीव ब्रह्म का अभेद जीव ब्रह्म सापेक्ष है, ठीक इसी प्रकार स्वरूपेण निरपेक्ष से भी घट से भेद, पट का भेद घट में रहेगा, पट का भेद घट में रहेगा, घट स्वरूप है, स्वरूपत हो गया निरपेक्ष घट, घट क्या हो गया स्वरूपत निरपेक्ष, किंतु पट भेदत्व न सापेक्ष हो जाएगा, स्वरूपत निरपेक्ष होकर के भेदत्व न सापेक्ष तमस्तु। अवच्छेद के भेद न सप्रतियोगिकत्व अप्रतियोगिकत्व भी यथा तद्वत, अवच्छेद के भेद न सप्रतियोगिकत्व अप्रतियोगिकत्व, जैसे सप्रतियोगिक अप्रतियोगिकत्व कैसे, जैसे अज्ञान निवृत्ति ब्रह्मस्वरूप मानेंगे तो अप्रतियोगिक, और अज्ञान निवृत्ति तो है ना सप्रतियोगिकत्व, जैसे सप्रतियोगिकत्व अप्रतियोगिकत्व दो आ गई अज्ञान निवृत्ति में, अवश्य के भेदन अवश्य के भेदन निवृत्तित्व और ब्रह्मत्व, निवृत्तित्व सप्रतियोगिकत्व ब्रह्मरूपेण अप्रतियोगिकत्व अपि यथा तद्वत इति निरस्तम, भेद से स्वरूपत्व निरपेक्षत्व निष्प्रतियोगिकत्व, भेद यदि स्वरूपत्व निरपेक्ष निष्प्रतियोगिक हो, भेद घटादि भेद स्वरूप घटादि रूप भेद स्वरूप से, भेद यदि घटादि रूप हुआ, पट का भेद घट में रहेगा, यदि घट स्वरूप होगा स्वरूपतः भेदत्व ने सापेक्ष होने पर स्वरूपतः निरपेक्ष निष्प्रतियोगिकत्व, स्वरूपत निरपेक्ष निष्प्रतियोगिक, भेद किस रूप है घट रूप, घट रूप जो भेद है वो स्वरूपत निष्प्रतीक होने से क्या होगा, परान प्रति व स्वमपि प्रति, यदि भेद स अन्य के प्रति ही निरपेक्ष हुआ अपने प्रति भी निरपेक्ष होगा, अविशिष्टतया क्या होगा, भेद स्वरूपत निरपेक्ष है घट रूप, तो भेद रूप होने पर भी यदि घट रूप भेद निरपेक्ष हुआ तो भेद भी निरपेक्ष हो जाए, परान प्रति व घट के प्रति जैसे हुआ निष्प्रतियोगिक निरपेक्ष हुआ, अपने प्रति भी भेद के प्रति भी निष्प्रतियोगिक तो निरपेक्ष तो होगा, यदि भेद निष्प्रतियोगिक हो निरपेक्ष हो तो क्या दोष है, भेद निष्प्रतियोगिक मानेंगे तो क्या दोष, भेद अनुन्य भाव है निष्प्रतियोगिक होता है व्याघात दोष, भेद में स्व अविशिष्टता स्व व्याघात, भेद स्वरूपतः निरपेक्ष है और निष्प्रतियोगिक है ना नहीं, भेद कौन सा अभेद हुआ, घटादि स्वरूप भेद, पट का भेद घट में रहा, वो घट स्वरूप जो भेद है स्वरूपत मतलब घट रूप से, भेद से मतलब घटात्मक भेद से, घट रूप जो भेद है स्वरूपत निरपेक्ष है, स्वरूपत मतलब घट रूप से निरपेक्ष है और निष्प्रतियोगिक है, यदि घट रूप से स्वरूपतः निष्प्रतियोगिक निरपेक्ष हुआ तो स्वान प्रति घट के प्रति जैसे निरपेक्ष और निष्प्रतिक हुआ अपने प्रति, मतलब भेद के प्रति भी, भेदत्व ने भी घट से अभिन्न जो भेद है वो भी सर्वप्रति निरपेक्ष और निष्प्रतिक हो होता है, भेद निरपेक्ष निष्प्रतिक होता है, ये हो जाए अपनी समपि प्रति अभिशिष्टतया स्वव्याघात। भेद को यदि कहेंगे निरपेक्ष तो स्वव्याघात है, भेद तो होता है सापेक्ष अभाव से पृथ्वी सापेक्ष, पृथ्वी सापेक्ष भेद को यदि आप कहोगे निरपेक्ष स्वव्याघात होगा। न च एवं अभेद से अभी स्वान प्रति व परान प्रति तथा सति तथात्वापति। जैसे भेद में आपने दोष दिया, भेद में क्या दिया, भेद पट रूप भेद स्वरूपत पट रूप से निरपेक्ष निष्प्रतिक है, यदि हुए तो अपने प्रति भी भेद के प्रति भी निष्प्रतिक और निरपेक्ष हो जाए, मानेंगे तो व्याघात दोष दिया। ठीक है, अभेद के पूर्व विषय के तो अभेद से अभी स्वान प्रति व परान प्रति तथा सति तथात्वापति। अभेद जिसे ब्रह्मस्वरूप ऐक्य, अभेद मतलब ब्रह्मस्वरूप, ब्रह्म तो स्वरूप अभेद जैसे अपने के लिए स्वान प्रति क्या होता है निरपेक्ष निष्प्रतियोग होता है, परान प्रति अभी जीव के प्रति भी जीव ब्रह्म ऐक्य। अभेद यदि अपने प्रति हुआ जीव ब्रह्म ऐक्य के प्रति भी क्या होगा निरपेक्ष और निष्प्रतियोग हो जाए। सिद्धांति कहता है इष्टापते हम मानते हैं घटत्वादिना भेद परम कल्पित, भेद है कल्पित घटत्व न कल्पित है, सर्वपतस्तु अभेद जीव भी कल्पित होता है जीवत्व न भेद है सर्वपत अभेद है, घट भी ब्रह्म से भेद कैसे होगा, घटत्व न भेद केवल कल्पित है सर्वपतस्तु अभेद है। तो फिर क्या व्याहत होगा, तथा सति परत्वम पर व्याहतम न सर्वपतम, अभी केवल व्याहत कौन होगा परत्वम भिन्नत्व, भिन्नत्व केवल व्याघात हुआ स्वरूपत्व का व्याघात नहीं होगा। तो भिन्नत्व में जो भेद आप कहते हो वो व्याघात होता है और ब्रह्म स्वरूप कहने के लिए व्याघात नहीं होता है। यत्तु सप्रतीकत्व निष्प्रतीकत्व व्यवस्थादु यद असाधारण स्ववाचक प्रभृति निमित्त आवश्यकन प्रतीत प्रत्येक प्रतीति सापेक्ष तत्सप्रतीक सप्रतीकम अन्य तो निष्प्रतीकम। सप्रतियोग निष्प्रतियोग का भेद न्यायवर्तिका ने कहा सप्रतियोगिकत्व निष्प्रतियोगिकत्व व्यवस्था, यदि घट स्वरूप भेद ही हो गया तो भेद को सप्रतियोग को घट को निष्प्रतियोग कहते ये कैसे बनेगा, सप्रतियोगिकत्व निष्प्रतियोगिकत्व की व्यवस्था कैसे बनेगी, यदि घट ही भेद है भेद ही घट है तो भेद में सप्रतियोग तो घट में निष्प्रतियोग क्यों होगा, दोनों अभिनय व्यवस्था बन जाएगा। यद असाधारण है न स्ववाचक प्रवृत्ति निमित्त आवश्यकन, असाधारण होकर के अपने वाचक प्रवृत्ति निमित्त आवश्यकन प्रतीत, जैसे भेद वाचक पद है भेद वाचक पद, भेद का अन्य भाग का वाचक पद हो गया भेद तो भिन्न तो प्रवृत्ति निमित्त आवश्यकन प्रतीत प्रति प्रतीत सापेक्ष, भेद के अभाव की प्रति प्रतीत होने के लिए प्रत्युगी प्रतीत सापेक्ष हुआ, ऐसे भेद हो गया सप्रतियोग, भेद की प्रतीत होने के लिए प्रत्युगी प्रतीत सापेक्ष है सप्रतियोग का, उससे भिन्न जो घट है निष्प्रतियोगम, भेद सप्रतियोग उससे भिन्न स्वरूप निष्प्रतियोग तन्न भेद से स्वरूपत्व तदन्यत्वा सिद्धि। भेद यदि घट स्वरूप हो गया तो फिर भेद सन्न्य कैसे होगा स्वरूप, एक हो गया सप्रतियोग अन्य तो निष्प्रतियोगिकम, भेद हो गया सप्रतियोगिक अरे भेद से अन्य घट निष्प्रतियोग, यदि भेद घट स्वरूप है तो अन्य कैसे होगा, भेद से सप्रतियोगिकतम अन्य तो निष्प्रतियोगिकतम घट से, भेद यदि घट के स्वरूप होगा तो तद अन्य तो कैसे होगा, तत्स्वरूप ही हो जाएगा, घटादि स्वरूप यदि हो गया घट स्वरूप से सप्रतियोगिकत्व और सप्रतियोगिकत्व अन्य हो जाए घट, सप्रतियोग का भेद भेद सन्न्य घट, यदि घट और भेद एक स्वरूप है तो भेद सन्न्य घट कैसे होगा, अन्य तो आसीदे एतेन एकस्य अर्थस्य लघुत्व कठिनत्वादिना उल्लेखे निरपेक्षत्वे। एक अर्थ है ये लघु है कठिन है, कहने के लिए किसकी अपेक्षा है, हल्का है, कठिन है कहने के लिए अपेक्षा है किसकी? नहीं, किंतु ये ओजन नहीं है, अगुरु है। लघुन है कर क्या कहेंगे? अगुरु। और कठिन है कर क्या कहेंगे? अद्रव। द्रव नहीं, अगुरुत्व अद्रवत्व आदि ना उल्लेख है, अगुरुत्व ने उसको कहेंगे। अगुरुत्व ज्ञान के लिए गुरुत्व ज्ञान चाहिए ना? नहीं, अगुरुत्व में प्रतियोगी गुरुत्व चाहिए, अद्रवत्व कहने के लिए प्रतियोगी द्रवत्व है। तो लघुत्व कठिनत्व देना उल्लेख करेंगे तो निरपेक्ष है, अगुरुत्व ने उल्लेख करेंगे तो सापेक्ष होगा, अद्रवत्व ने उल्लेख करेंगे तो सापेक्ष हो जाएगा। ये जैसे होता है सापेक्षत्व यथा तथा घट हित उल्लेख करेंगे तो निरपेक्ष होगा, रपट का भेद रूप से उल्लेख करेंगे तो सापेक्ष हो जाएगा। दोनों उदाहरण दृष्टांत दर्शन दिया ना? नहीं, इदम इदम लघु जानने के लिए अन्य सापेक्ष है नहीं, और लघु के स्थान पर यदि कहा अगुरु, गुरुत्व न अगुरुत्व न ज्ञान होगा, अगुरुत्व का प्रतिवी क्या है? गुरुत्व, गुरुत्व सापेक्ष हुआ। और दूसरा है कठिनम, इदम कठिनम, कठिनत्व न ज्ञान होने के लिए सापेक्षत्व नहीं है, किंतु अद्रवत्व न ज्ञान होने के लिए द्रवत्व सापेक्ष। जिस प्रकार हुआ एक ही वस्तु अर्थ तो एक है, एक ही उसी को ही हम गुरु भी कह, अगुरु भी कह सकते, लघु भी कह सकते। एक अर्थ में अलग शब्द प्रयोग करने से कभी निरपेक्ष कभी सापेक्ष तो आया। तथा घट ही तो उल्लेख करेंगे तो क्या कहेंगे? पट का भेद घट में ही, घट शब्द से कहेंगे तो निरपेक्ष, और भेद ही तो लेखे सापेक्ष तो इति निरर्थम। शब्द अनुलेखे भी सापेक्षत्व निरपेक्षत्व अनुभवाच, शब्द का उल्लेख नहीं करेंगे तो सापेक्ष निरपेक्ष और अनुभवाच, सापेक्ष निरपेक्ष का अनुभव होता है शब्द नहीं कहने पर भी। शब्द मतलब अद्रवत्व लघुत्व आदि शब्द उल्लेख नहीं करेंगे तो भी उसे अर्थ में अनुभवाच, लयादिवत नए उल्लेख मात्रेण दृष्टांता संप्रतिपत्तिश्च। जैसे लघुत्व कठिनत्व कहा, लघुत्व शब्द का अर्थ है ना? नहीं, गुरुत्व नहीं, हल्का मतलब ओजन नहीं, तो नये नहीं कहने पर भी लघुत्व का अर्थ भी है अगुरु है, कठिन का अर्थ द्रव नहीं है। तो शब्द नये नहीं करने पर नये अनुलेख मात्रेण, लय कहा, लय लय में नये का उल्लेख है, नये का उल्लेख नहीं होने पर लय होगा तो क्या है? कारण में कार्य का ध्वंस होना, लय कार्य घट का कारण में लीन लय हो गया, मतलब कारणगत कार्य ध्वंस को लय कहते हैं, कारण मिट्टी में घट का जो ध्वंस उसको कहते हैं लय। तो लय शब्द से में नये उल्लेख है क्या? नये शब्द नहीं होने पर भी लय का अर्थ अभाव ही, अभाव कहें तो सप्रतियोगिक होता है, और पृथ्वी का लय हो गया तो सप्रतियोगिक कोई जरूरत नहीं। तो नये अनुलेख मात्र दृष्टान्त लय आधिपत, लय शब्द जैसे नये का उल्लेख नहीं हुआ, इसी प्रकार लघुत्व कठिनत्व में नये का उल्लेख नहीं हुआ, नये उल्लेख नहीं करने पर भी अर्थ तो सिद्ध हो जाता है। लघु मतलब हल्का मतलब कठिन नहीं है, गुरु नहीं है, और कठिन मतलब मुलायम दब नहीं है। इसे दृष्टांत जो दिया लघुत्व कठिनत्व आदि उल्लेख करेंगे तो गुरुत्व अद्रवत्व उल्लेख करेंगे तो निरपेक्षित सापेक्षित दोनों आ गया, वो दृष्टांत नहीं मानते हैं। शब्द उल्लेख नहीं होने पर नये अनुलेख मात्र से भेद नहीं होता, लय शब्द कह दिया, नये का उल्लेख नहीं किया, नये उल्लेख नहीं करने पर भी ध्वंसार्थ है ना? नहीं। ओम।